Angola, Tanzania, na zongi mboka. Na mwana moto na songi mboka na zaita sayo sizagalo ye na muti na Kenya na leki Somali Uganda Ethiopia na muti na Sudan toko Senegal Mali Nigeria na songi mboka na mwana moto na songi mboka na zaita sayo ya talo ye Liberia, na Guinea-Bissau, Tchad, na Congo, na Wouti, na Malawi, Ghana, na Gabon, Conakry, Côte d'Ivoire, na Songi Mboka, na Imona Moto, na Songi Mboka, na Zaï, Kibouye. Pour les pommes. Katanga, la bouffe pour les femmes. Oh, la barre de Doma Moisa, la bouffe pour les femmes. Qui donne à Tabora Moshi, la bouffe pour les femmes. Qui ringa me à Moussa, quoi ni ni boula ni wacha. Eh, qui pète ja ou toto, ala la prima. Shambani ushibe, kala la prima ho, kachojo kachojo, maisha ni magumu, biza na mbele yako. Kala la prima ho, siasa ya umwa, kala la prima ho, naputa mufupa, kala la prima ho, siasa ya umwa, kala la prima ho, naputa munofu, kala la prima ho. Kondisha gani ya mwana mbokao Kutakuta jasalame Sikuone shinyanga mwadui Kama uingia shimoni Upata rizikie Kala la bimao Siasa ya umwa Kala la bimao Tafuta mufupa Kala la bimao Kutafuta riziki, siyo mchezo Wengine kuingia udongo ni bado ajapa Wengine akitafuta riziki, umusaidie Akifaulu, wenda atakusaidia ni mapumu Nisana mbele yako Kalala wima u Siasa ya umwa Kalala wima u Tafuta mfupa Kalala wima u Siasa ya umwa Kalala wima u Tafuta munofu Kalala wima u Siasa ya umwa Nipanye nini Unanikimbia Kalala wima u Siasa ya umwa Nipanye nini Atusikilizane Ilikotesha kagi ya Ye mwana mbokao Utafuta tafalame Ikuone Shinyanga mwatui Kama Kuingia shimoni Upata rizikie Kalala bimao Kalala bimao Tafuta mfupa Kalala bimao Siasa ya umwa Kalala bimao Tafuta munofu Kalala bimao Nifanye nini Dunia uwanza wafujo e mama Kosa kani tukombane mimi na wewe Kama ndugu papa Mimi ndugu yako papa Wenzangu hawanitaki siju kwa nini Nyongoro upenda watu watu mtakie mama Masikini mie nifanye nini Nicheke na nanie watanitakie mama Masikini Utenda wema saidiwi na binadamu Isipokuwa mwenyezi mungu Peke Masikini Mie nifanye nine mama Mwenyezi mungu Peke Unia uwanza wafujo e mama Kosa kani tukombane mimi na wewe Wewe kama tuku Papa, mimi ndugu yako, papa Wenzangu hawanitaki siju kwa nini Nyongoro mpenda watu watu mtakie mama Masikini mie nifanye nini Nicheke na nanie watu nitakie mama Kwa mwenyezi mungu Peke Masikini Mie nifanye nye mamae Nijeke na nanye watanitakie mamae Masikini Kutenda wema saidiwi na binadamu Isipokuwa mwenyezi mungu Peke Ni nayo mama ni itaki mama Ilunga papa bati baya kani na yo mama Ilunga papa damu baya kani na yo selie Nasinda jambo kani nifane selie Nasinda jambo kani nifane ilunga Jamani shukurani hakuna Wema nimefanya jamani asante hakuna Yongoro pena watu we Watu mutaki mama Yongoro pena watu we Tabu ya dunia Yongoro pena watu we Watu wawa mutaki mama Weza mutu naishi na ote Awani taki mama Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Papa, Ilunga mubaya tu Ukicheza na simba Hata kukula mama Ukicheza na umwa Hata kukula mama Ukicheza na moto Utalukula mama Nifanya nini yeyeyeye Yeyeyeye Nifanya nini mama mama Mama mama Watu wawa mutaki mama Weza mutu naishi na ote Awani taki mama Ilunga papa bati baya kani na yo mama Ilunga papa damu baya kani na yo selie C'est pour cela qu'il m'a décidé mon ami. c'est pourquoi mon frère. Qui sera, sera, au change à Patéo. Qui sera, sera, au comé mangambo. Qui sera, sera, au linga camino. Qui sera, sera, au luka kamakamboé. Otisi kinganga na katiana ko. Mwasi langa boyanga iyo. Otisi kindo kina kachalo pango. Mama na bana boyanga. Se puse la ti na pako fiance. Se puse la ti mate si monami. Se pukwa mofre. Ki sera, sera, kosha japateo. Ki sera, sera. Okome mangambo, qui sera, sera, Olinga Kamindo, qui sera, sera, Oluka Kamakamboe. Thank you. kokoti songi songi ke opeli sile moto ah osalaki mopaye ke nasali siyo mingi ah sokande ya boye ke otumi pilipili ah otumi pilipili na kati ya ndako e mwasi na banda na nga bakimili banda Okufiko jana pota ndako na gaye Kote na kufa Matata ekote linga Kwaye na gaye siki Osala kikome nganga vye baba Soka lo kuta na yo Obo mimboka otumbi sapa Bato bakimi Loko kile bonga gaike Kote ope bisa Loko tisongi songi ke Ope lisi ne moto Osala kikome Obo mimboka otumbe sobe banya mabaki mi Okati nebo nganga eke Kote obe bisa Okati songi songi ke Ope lisi ne moto Oza laki mopaya eke Kasa lisi yo mingi Koka ne obo eke Otumbi pili pili Pabino Kaba